marudzą ci dziwni goście, że bardzo bolą ich głowy. Pieprze daje głośniej, stopery w uszach najprościej. To dla was jest metoda, to bariera dźwiękowa. Jak przeszkoda, bardzo szkoda, potencjometry idą w górę. Taką mam naturę, chórę, babki pną prosto do pajęczej siatki. To nie przypadki, bo gdy sam ulicami miasta w aucie pełnym wzmacniaczy jadę, raczej głośnik skacze. Nie może być inaczej, właśnie to mnie rusza, bo w decybelach dusza podkręcie na swoim odbiorniku, uszy przy głośniku, gałką w prawą stronę. Kręć, kręć do oporu, aż zatrzęsą się szyby. Lubię takie biby, to maksimum tak. Odbezpiecz dźwięku spust, to dla uszu plus, jak dla oczu babek plus. Słychać to w całym mieście, a może dalej jeszcze. Przygotuj się na decybeli, nadmiar w uchu. To jest niebezpieczne, byś nie stracił słuchu. W lokalu coraz głośniej, temperatura rośnie. Bit uderza głośniej, płonie coraz mocniej. A wszystkie dłony od nich sala tonie. Bo gramy coraz głośniej, gramy nieznośnie. W lokalu coraz głośniej, temperatura rośnie. Bit uderza głośniej, płonie coraz mocniej. A wszystkie dłony od nich sala tonie. Bo gramy coraz głośniej, gramy nieznośnie. Kolumny do ludzi i wtyczki w kontakty. Daj głośniej kasety, analogi i kompakty. Wiesz co się dzieje, gdy słychać te takty. Ty nie możesz stać w miejscu, to fakty. Czuję się tak jak ty na scenie z mikrofonem. Dbam, by twarze fanów były wciąż zadowolone. Dla nich bosko gadam, jakbym skoczył na amponę. Do ostatniego tchu z gadki uczyniłem żonę. Szelma, moje umiejętności pokazuję z dumą, bo są wielkie. Jak zawodnik sumo, związany z 7 uno. Jak statek z brzegiem sumą, gotowy do akcji, jak fiut obciągnięty gumą. Za chwilę słowa luną, to mego mózgu burzę. Dlatego piszę dla tych z głową schowaną w kapelu. Bluzy o wiele za dłużej, spodnie wiszą jak na sznurze. Buty o piaskowej skórze, im zawsze gadką służę. I wiesz o co chodzi, wiesz dla kogo to wszystko. Czemu poziom dźwięku ustawiony masz tak nisko? Daj głośniej, po to taki dałem tytuł, by w ekwalizerze słupki skakały do szczytu. W lokalu coraz głośniej, temperatura rośnie. Bit uderza głośniej, płonie coraz mocniej. A wszystkie dłonie od nich sala tonie. Bo gramy coraz głośniej, gramy nieznośnie. W lokalu coraz głośniej, temperatura rośnie, byt uderza głośnik, płonie coraz mocniej, a wszystkie dłonie od nich sala tonie, bo gramy coraz głośniej, gramy nieznośnie. Temperatura rośnie, bit uderza głośniej, płonie coraz mocniej. A wszystkie dłonie od nich sala tonie. Bo gramy coraz głośniej, gramy nieznośnie. W lokalu coraz głośniej, temperatura rośnie. Bit uderza głośniej, płonie coraz mocniej. A wszystkie dłonie od nich sala tonie. Bo gramy coraz głośniej, gramy.